Krzysztof Kamil Baczyński. Oczy otwieram. Nawałnice zwolna się rodzą. Najpierw to brzękwletni. Dzień rudy tak uderza odchodząc, spływając kolorem w kwiat. O, rozwiążcie mi ręce dawne, prężne konary skrzypów, bo zbyt jasno już widzę prawdę, jeszcze oślepi mnie blask. Oto się niebo odbarwia, zamienia się w tabun wichrów. Jeszcze chwila pogardy, a spadnie czarny śnieg. A ja, brzeg nienazwany nazwę. Wtedy spadnie drapieżność gwiazd, gdy w ramionach żelaznych trzaśnie szklany sen i rozpryśnie się wiek. 15 styczeń 1942 rok. Czytała Gabriela Oberbeck. Nagranie zostało wykonane w studiu aktorskiej interpretacji literatury w ramach projektu Stowarzyszenia Wikimedia Polska.